जीत फिक्स। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि चलो अब तो मान ही जाओगे कि मैं हर रिश्ता दिल से निभाता हूं। तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी अगर कोई तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास ना करे तो फिक्र मत करना, या तो वो अंधा है या अंधेरों में है। अगर कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिक्र मत करना, क्योंकि एक मच्छर तुम्हें डंक मार सकता है लेकिन तुम उस पर डंक नहीं मार सकते। यानी कि सब में कोई ना कोई खास बात होती है, क्योंकि कई बार बड़ी हैसियत वाले लोग वो काम नहीं कर पाते जो छोटी हैसियत वाले कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। जरूरत बहुत बड़ी चीज होती है। खाने की जरूरत एक इंसान को भीख मंगवाती है, उड़ने की जरूरत एरोप्लेन का आविष्कार करवाती है, और कोई स्वार्थ पूरा होने की जरूरत टूटे हुए रिश्ते भी जोड़ देती है। अगर कोई खाली हाथ तुम्हारे पास आता है तो ये मत समझना कि वो तुमसे कुछ मांगने आया है। हो सकता है उसने अपना सब कुछ बांट दिया हो। चरित्र को कुर्बान करके कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। अमीर होके घर के बाहर कुत्तों से सावधान रखने से अच्छा है गरीब होके घर के बाहर अतिथि देवो भव लिखना। लोग तुम्हारे पक्ष में तब तक ही रहते हैं जब तक समय तुम्हारे पक्ष में होता है। कब वक्त बदल जाए और लोगों का साथ छूट जाए, इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई रहे या ना रहे तुम्हारे आगे बढ़ने पर कोई असर नहीं हो। कभी अपने स्टेटस पर घमंड मत करना, क्योंकि जब किस्मत लात मारती है तो अच्छे अच्छे फकीर बन जाते हैं और फकीर। अगर हालात ना बदल सको तो अपनी आदतें बदल लेना। अगर किस्मत नहीं बदल सकते तो अपने सपनों को जिद में बदल देना। मंजिल तो फिर भी मिल जाएगी, बस थोड़ा सा अपना जीने का अंदाज बदल देना। कंगालों की बस्ती में जब कोई गुब्बारे बेचने वाला आता है तो उसी दिन कई बच्चों का बर्थडे मन जाता है। अमीरों की बस्ती में जब कोई गुब्बारे बेचने वाला आता है तो कहीं पेड़ की छाया में खड़ा होने को भी तरसता है। पैसे कमाए जा सकते हैं, इंसानियत नहीं। नाम कमाया जा सकता है, इज्जत नहीं। शहीद होने के बाद तिरंगा कमाया जा सकता है लेकिन कफन नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। It's fixed.